بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله كا سيكو كما هي اليو بعد صلاة الظهر يقوى ني وني كسميش كتاب جاء المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، كتاب أمباشو kinachofungamana na itikadi ya Uislamu. Na mtunzi wa kitabu hichi ni fadhilatu Sheikh al-Sheikh Abdus Salam al-Barjis rahimahullahu ta'ala. Na huyu ni katika wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, na asili yake alikuwa ni msuudi, na alifariki hajafikisha miaka 50, fariki na miaka 40 na kitu, lakini ameacha ilmu nyingi sana. Miongoni mwa ilmu ni kitabu hichi ambacho Shekhe rahimahullahu ta'ala amekitunga, na tutakifundisha ili watu wapate kufahamu. Bismillahirrahmanirrahim. Shekhe aanza bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الشيخ قسم فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة حقيقة اعتقاد يا أهل السنة والجماعة هو الدين الحق نيو دين يا حق، اعتقاد يا أهل السنة والجماعة نيو دين يا حق، يجب على كل مسلم سيوني لازم أجيو كل مسلم أن يعتقده آل من يقيميني، كل مسلم أن تكنيو آل من يقيميني اعتقاد كما هي. قلين إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، وصاب اعتقاد كما هي ni itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Ni itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Faman khalafahum, yule ambaye atakayewakhalifu akamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na akakhalifu masahaba wake, fi dhalika, katika hilo, faqad arrada nafsahu li'iqad, itakuwa ameitia nafsi yake katika kupata maangamivu na adhabu. Bimaana muislamu aina yoyote asiyofuata manhaji salaf, manhaji ahli sunnati wal jamaa, basi ashakuwa ashajitie katika maangamivu. Wamaktihi, na atakuwa katika machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghadabihi, na makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunathibitisha wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kukasirika, lakini kukasirika kwa Allah kukikinyume na viumbe vyake. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, anil firaq, huwa watu watatofautiana au waislamu watatengana, allati satakun fi ummatihi, ambayo itakuwa katika umma wake, wa hiya 73 firqa, nayo ni makundi 73. Kuna makundi 73 katika umma huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kulluha fi nar, yote yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja, wa hiya aljamaa, akasema ni jamaa. Sani wajib kwa muislamu aina yoyote akiwa anaswali msikitini, ni lazima amfuate yule imamu, amuelezea haya makundi ni yapi, ayajue yale ambayo yaliyoahiriwa kuingia motoni, na lile kundi ambalo litakapoingia peponi. Ni lazima kwa kila muislamu ajue jambo kama hili, kwa sababu mtu yuko baina ya moto na pepo, na hawa walinganizi ambao unawaona katika kila mahali, ima awalinganie watu katika pepo au awalinganie watu katika moto, na wengi sana wanalingania watu katika motoni. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kutakuja nini, duatun ala abwabi jahannam, watapatikana walinganizi wanalingania watu motoni. Akhrajahu al-Imam Ahmad, Hadithi hii ameipokea al-Imam Ahmad wa Abu Dauda na Abu Daud min hadithi Muawiya, kwa maana hadithi ya Muawiya. Wa akhrajahu Ahmad, na vile vile Imam Ahmad akaipokea kama hii, wa Ibn Majah na Ibn Majah, wa Ibn Abi Asim na Ibn Abi Asim fi hadithi Anas, kwa maana hadithi Anas. Hadithi hii ahlul bid'a wal ahwa wanaipinga, hasa hasa katika wale mabwiji wa kiikhwani muslimin wakiongozwa na Qardawi, wapinga, wasema kuwa hii hadithi sahihi. Kwa kutolea ushahidi gani? Kwa sababu hadithi hii haiko ndani ya sahihain, yani haiko ndani ya Bukhari na Muslim. Sasa hii wanaipinga wao. Ndio kuna binti mmoja alimpigia Sheikh Al-Albani rahimallahu taala simu, akamwambia, shekhe, kuna shekhe anaidhoofisha hadithi hii hii ya firaq. Sheikh Albani akamuuliza nani huyo, akamtaja ni Qardawi. Sema subhanallah, hata hajulikani katika ilmu ya hadithi, vipi atadhoofisha jambo kama hili? Sawali ambao aada usunna, wenye kupinga sunna hadithi hii wanaidhoofisha, ndio wanatoa kwa watu wako huru, waache watu watengane na ni makosa, na wache watu wawe na itikadi wanazotakaona ili jambo ambalo haliruhusiwi. Wasafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-jamaa, na mtume sallallahu alayhi wasallam akalisifu kundi kama hili, allati salimat min al-wa'id bin nar, ambalo liliosalimika kutokana na makemeo ya moto. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alipoulizwa jamaa ni kina nani, akasema man kana ala mithli, ni yule ambaye atakayekuwa mfano wangu mimi, ma ana alayhi wa ashabi al-yawm, ni yule ambaye atakayekuwa mfano wangu mimi na masahaba zangu leo. Yani wakatokea watu wakawa na imani kama imani aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, na kwa sasa ni masalafi, as-salafiyun. Hawa ni wako sawa, kinyume na makundi mengine kama jamaatu tabligh, kama sururia, kama hizbu tahrir. Hawa wote wako kinyume na sunna, na muislamu asighuriki na makundi kama haya. Akhrajahu al-Ajurri fi Sharia, al-Imam al-Ajurri katika kitabu chake Sharia akaitaja hadithi kama hii, an Abdullah ibn Amr, kutokana kwa Abdullah ibn Amr. Wa akhrajahu al-Tabrani, na hadithi hii vile vile akaitoa al-Imam al-Tabrani fi Saghir katika kitabu chake Saghir, wal-Awsat na vile vile kitabu chake al-Awsat, min hadithi Anas ibn Malik, tukawana hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Sheikh aendelea sema, fahadha dhabit, basi hii ndiyo msingi ahli sunnati wal jamaa, ndiyo msingi wa ahli sunnati wal jamaa, mutamassikuna bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni wenye kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Leo utaona watu wanajidaisha kuwa ni wenye sunna, lakini hawashikamani na sunna, bali wanazipigia vita sunna. Natoa mfano ili ieleweke. Kuna mmoja katika walinganizi, sunna iliyothibiti kuingia makaburini utakikaliwa uingie bila viatu, hii ni sunna. Mathalan, kukiwa hakuna mvua au hakuna baridi au hakuna miba na vigai, basi mtu ataingia bila viatu. Lakini kipatikana vitu kama hivi, itabidi mtu avae viatu. Sasa huyu bwana katika walinganizi wa hapa asema kuwa, na wanasihi, mkiingia makaburini ingieni na viatu. Mkijidaisha kuwa mwapenda sana sunna, mtashikwa na ukimwi. Angalia maneno yake, mtashikwa nini na ukimwi? Istiza kwa sunna. Au Waislamu wenye kuachilia ndevu pia akafanya istiza, akasema nyinyi masalafi, lao mtakapoadhibiwa na Allah wakati wa motoni, basi zile ndevu zenu zitakuwa ni rahisi kuingizwa motoni, malaika atawashika zile ndevu zenu waingize motoni. Sasa huyu hashikamani na sunna, au kufanya istizaa katika mambo mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea katika ile hadithi kuwa, idha aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'i, hadithi ambayo jua litakapozama basi atakaniwa afungue mwenye kufunga. Huyu bwana aendelea anazungumza, sema basi pandeni katika ngamia, mwangalie ile jua, sio kupanda katika ngamia tu unajua. Fanya istiza. Sasa kazi yenu ni tauhidi, tauhidi, tauhidi, tauhidi. Hamna kitu kingine. Sasa hawa tukiingia katika hiyo dhawit hawako mutamassikuna bisunna. Hawa ni waongo. Hawa ni waongo. Ndio Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akataja maneno yake mazuri sana. Akasema sharrun nas man tashabbaha bi ahli al-haq. Asema watu waovu ni wale ambao ni kujifananisha na watu wa haki. Yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Wanawadhania watu kuwa wao katika sunna na ilhali wao katika sunna. Na ndio hawa leo. Kama ana mtu aishikamana na sunna mara amuona anatoka katika maandamano. Almudhaharat walmasirat. Ufanya maandamano na migongo si katika manhaji ahli sunnati waljamaa. Lakini tutaona hawa wakumbeleni. Bali hii inakwenda kinyume na itikadi ya ahli sunnati waljamaa. Sasa akasema mutamassikuna bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni wenye kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati khulafaihi rashidin, na sunna ya makhalifa walioongoka, mbali Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibn Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib na masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghadduna ala dhalika bin nawaji, tena wenye kuyuma sunna kama ile kwa majigo yao ya mwisho. Na hii hapa mtume sallallahu alaihi wasallam aeka wazi kwa itakuja fika wakati watu watakuwa wenye kuacha sunna. Sasa atakana mtu aishike kisawasawa sunna wala asiangalie watu kajiona, ah mbona hii sunna bana tuifanya sisi watu peke yetu. La, usiangalie watu, we angalie ile ni haki, basi ni wenye kushikamana nayo. Walidha kanu alfirqatan najia, asema na hivyo ilikuwa kikundi ambacho kitakachookoka na moto. Fahum najuna minan nar, ni wale ambao watakaookoka na moto. Na katika jina la ahli sunna wanaitwa alfirqatun najia, kikundi ambacho kitakachookoka na moto. Yaum alqiyama, siku ya kiyama. Salimuna minal bid'a, kwa sababu watu wa sunna wako mbali, wamesalimika kutokana na uzushi. Fi hadhihi dunia, katika hii dunia, kwa sababu wao wakati wote ni wenye kuwatahadharisha watu na masuala ya uzushi. Sasa hawawezi kuingia katika nini, katika uzushi. Wakanu firqata almansura, na vile vile ahli sunna wamekuwa ni kikundi ambacho kitakachokuwa ni kunusuriwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tazalu ta'ifatun min ummati, hakitoacha kikundi katika umma wangu, kitakuwa ni chenye kuendelea. Dhahirina ala al-haq, kitakuwa ni chenye kudhihirika juu ya haki. Hatta ya'ti amrullah, hatta yatiyahum amrullah, mpaka itakapowajilia amri ya Allah. Wa hum zahirun, hi hadithi jamaatu hizbu tahrir wali tafsiri kimakosa hapa. Hatta yatiya amrullah, mpaka itakapokuja amri ya Allah, wao wasema ni hizbu tahriri, ndio khilafa ndio anahitaji. Na hii ni katika jahil, ujinga wao. Iliyokusudiwa hapa, baadhi ya ulama wanasema arih ni upepo utakuja mwisho kabla ya dunia kuondoka, utawapiga vifua vya waumini na waumini watakufa. Ndio iliyokusudiwa hapa arih. Sawa ahli bila ahwa walinasibisha na wao ni katika hii, na ni urongo. Sahihi, tunapata faida kuwa jamaatu hizbi tahrir si watu wa sunna, ni watu wa siasa na ni watu wa iktisadi, watu wa economy sana. Ukiwachunguza maidha yao, akhrajahu fi sahihain, hadithi hii ameipokea katika sahihain, min hadith Mughira ibn Shu'ba, ka hadith Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu. Wa dhuhur, Sheikh asema na dhuhur nini huna, bimaana an-nasr, ni kunusuriwa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin, katika hii aya vile vile ash-sheikh rahimahullah ta'ala kaendelea akasema wa qala ta'ala wa inda jundana lahumul ghalibun, na hakika jeshi letu litakuwa lenye kushinda. Sheikh asema fahum ghalibuna bisayf, ahlu sunna ni wenye kushinda kwa upanga wakati ule wa zawani, wasinan na ulimi kuzungumza, au bil hujjati wal burhan, au kutoa hujja na burhan, na bimaana moja. Wahum firqatun wahida la tataaddad, nao ni kikundi kimoja. Ahlu sunna ni wamoja, sio kama leo unasikia sio ahlu sunna jihadia, ahlu sunna ittihadia, sio ahlu sunna sio kadha. La, hakuna kitu kama hicho. Ni ahlu sunna ni vile vile, lakini hawa mahizbi na wasiokuwa watu wa sunna ni wenye kuwabaisha watu. Asema mimi kuwa manhaji yangu ni itikadi yangu ni ahlu sunna, lakini manhaji yangu ni ikhwani, yani mfumo wangu ni ndaki ikhwani, lakini kuitakidi na itakidi nini ki ahlu sunna. Hakuna mkorogo kama huo kabisa, hakuna mambo kama hayo, kwa sababu dini haitakani watu waifanye mchezo. I'tiqadi ni moja, na hii Hasan al-Banna ndio alizungumza maneno haya. Kama na mtu wanaikana katika mrengo kama huo hairuhusiwi. Kwa hiyo mimi nazungumza maneno haya, na yazungumza kwa sababu nadhani wengi wetu tumesoma skuli. Aya hii inasomeshwa sasa, sidhani kama imebadilisha syllabus. Twaambiwa katika maulama wa Kiislamu, Hasan al-Banna, Sayyid Qutbi. Amje yote. Na ni uongo. Tena tusingii twaambiwa kuwa walikuwa masalafi. Uongo. Na Waislamu wanasoma. Sahihi kitu ingie akiingia katika akili. Hasan al-Banna alikuwa sufi, alikuwa sufi kuburi. Mtu wa Maulidi alikuwa kiabudu makaburi. Baadhi ya ulama wanasema kuwa huyu Hasan al-Banna alikuwa na fadhali kidogo. Lakini Sayyid Qutb alikuwa maridhi. Yaani mtu ambaye haeleweki. Ndio Sheikh Rahbi wafaqahu Allah asema mimi sisemi rahimahullah kwa Sayyid Qutb. Wala ukafiruhu, wala simkufurishi. Kwa sababu asema li annahu jamaa, amekusanya makundi yote. Makundi yote yaliyopotea mtu mmoja ameyakusanya. Ndio leo ukaona huku nyumbani kwetu watoto wengi hawaiti Muawiya. Nadra. Kwa nini? Kwa sababu imeleta itikadi mbovu kwa Muawiya ni alikuwa ni dhali, kama alivyoeleza nani Sayyid Qutb katika vitabu vyake. Sasa Muawiya alikuwa ni mnafiki, alikuwa akifanya khiana kwa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Na hii ni kadhiban wazura, ni uongo. Mengi na inezo kwa watu, bali baadhi ya Waislamu wakitajua Muawiya akasirika, sasa huyu ni mtu mwovu. Hii ni itikadi ya nani? Itikadi ya Sayyid Qutb kuelekeza katika vitabu vyake. Leo inaendelea huko kwa watu. Sasa hii ndio nukta ambayo kuweka wazi kuwa walidha sumu bil jamaa, na ndio wakaitwa jamaa. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu asema aljamaa ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdak. Jamaa ni yule ambaye aliyafikiana haki japokuwa ni mmoja. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Ibrahim kana umma. Ibrahim alikuwa ni umma, alikuwa peke yake mmoja. Sasa tunarudi hapa hapa, tusiangalie wingi mukhalifin. Lakini kwa nini sisi bana tunaitikadi hii kama hii, mbona tuko sisi peke yetu? La, usiwaangalie hawa. Kwa sababu al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala asema alaykum bisunnati wal athar, na usia mshikamane na sunna na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu akasemaje, wa in rafadhaka an-nas, hata kama utapingwa na watu, acha watu kupinge. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, ole wako na maneno ya watu. Wa izakhrafuhu bil qawl, hata kama watayapamba mazuri. Ndio na leo mambo yao yanapambwa, waambie masalafu si watu wazuri, ni watu wabaya. Huyu mlinganizi asema sisi masalafi ni wahuni. ni wakora, maneno yao maneno kibangi bangi. Kwa nini asema hivyo? Kwa sababu maulama walipombainisha Sayyid Qutb na Qardawi na Hassan al-Banna, ndio akapiga kelelezo na akasema mtu yoyote ambaye atakayesimama kupambana na hawa nitapambana naye vita mpaka kiyama. Alafu ajiita mtu wa sunna. Sahini tanako, yani anayumba yumba, ni tanako, haiwezekani. Adhidani la yastamiani, vinyume vile haviwezi kukusanyikana katika sentensi moja. Sahihi huwezi kusema as-salafia aljadida kama wanavyosema wao, masalafi wapya. Hiyo ingia kilini, salafi ni waliotangulia, aljadida ni watu kwa sasa. Ni kama sasa mtu aseme sahihi ni mchana na usiku, haiwezekani. Sasa ndio hao. Hapa shekhe akaendelea, walaysa lahum ismu yu'rafun biha bihi siwa al-islam wa sunna, na hawa na jina ambalo linalojulikana kwa wao isipokuwa ni uislamu na sunna. Na haya maneno yako sawa na maneno ya Imam al-Barbahari rahimallahu ta'ala katika kitabu chake Sharh as-Sunnah, kaelezea i'lam rahimakallah, jua ewe ndugu yangu Allah akurehemu, kuwa uislamu ni sunna na sunna ni uislamu, na haiwezekani hivi vitu viwili mpaka vishikane. Ndio hapa shekhe akasema wa ma dalla alayhi ma min al-alfaz, na yale ambayo yajulisha kutokana na matamshi. Qala al-Imam Malik rahimahullah, asema Imam Malik rahimahullah ta'ala, ahlus sunna laysa lahum laqab, hawana jina lingine au sifa, yu'rafuna bihi, ambao wanajulikana kwayo, la jahmi, si jahmi, wala qadari, wala si qadari, wala rafidhi, wala si rafidhi. Na Sayyid Qutb ankusanya vitu hivi vitatu. Sheikh Arabi akasema, hasemi rahimahullah ta'ala, ankusanya vitu hivi vitatu, jahmi katika sifat, kwa sababu anaitakidi kwa Qur'ani ni kiumbe na Qur'ani ni maneno ya Allah, na ameelezea katika tafsiri yake fi dhilali al-Qur'ani, ameelezea haya. Na rafidhi ilikuwa ni rafidha, sababu marafidha wanamtukana Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, wanamtukana Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, wanamtukana Amr bin al-As, na yeye vile vile alikuwa akiwatukana, bali alimtukana hata Uthman radiyallahu ta'ala anhu, akasema kuwa hatambui kama alikuwa ni kiongozi wakati ule. Alikuwa anasema alikuwa ni mtu bepari, mtu akifanya dhulma, na yule aliyokuja mwa Uthmani ndio alileta mwamko wa Kiislamu. Sasa maulama ndio wakawa ni kubainisha hatari yake, ndio Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno yake mazuri sana yaandikwa kwa wino wa dhahabu, asema ahlus sunna a'lamu an-nas bil haqq wa arhamu an-nas fil khalq. Ahlu sunna ni wenye kuijua haki zaidi, hakuna watu wenye kujua haki kama ahlu sunna. Na hapa tunapata faida kuwa ahlu sunna a'lam wa aslam wa ahkam, ahlu sunna ni wenye ilmu zaidi, na ahlu sunna ndio waliosalimika, na ahlu sunna ndio wenye hikma, kinyume na makhalafi kama walivyokuja wakawa nasibishia ahlu sunna, akasema ahlu sunna tu a'lam peke yake wanajua, lakini vitu vingine hawajui. Alaba akasema ni wenye kuhurumia viumbe ni ahlu sunna. Ndio ukaona ahlu sunna wakati wote wanatahadharisha watu na watu fulani. Kwa nini? Ili asimame mbele ya Allah peke yake, kwa sababu akisimama na akba ni madhambi juu ya madhambi. Lakini hawa ahlu bid'a al-ahwa jambo kama hili walijui. Sasa watu wakibainisha makosa ya hawa, twaambiwa kuwa sisi kuwa hatuna, yaani twaambiwa sisi kuwa ni wakora, ni wahuni. Lakini wale hawampendi, kwa sababu wenye kumpenda mtu ni kumbainishia watu, ili nini? Akisimama mbele ya Allah asimame peke yake, na huenda akasalimika. Lakini akija na atba wafuasi, ndio kaona leo fikra zake zimeenea kila mahali, fikra kujirepua ni yake. Ndio Sheikh Ubedi wafaqahu Allah asema mujaddid wa makhawar asrihi Sayyid Qutb bila munazaa, mtu ambaye anayejulikana wazi kuwa aliyeleta fikra hizi za kukufurisha watu ni Sayyid Qutbi pasi na upinzani. Sasa hii ndugu zangu Waislamu, kaniwa vitabu kama huyu bwana tusivisome kabisa. Ndio Ibn Baz akasema yambaghi an yumazzaq, natakaniwa vichanwe tupiwe mbali. Sasa Ibn Baz alipozungumza maneno haya, huyu dai asema tuambiwa tuvichome vitabu vyetu, tuambiwa tuvikate. Atuvikati nyinyi mahasidi. Sasa haeleweki bwana. Na hii ndugu zangu Waislamu ni lazima tukielewa wazi. Ukiwa unaelezea watu kuhusu mahawari, ni lazima uwataje wale viongozi wao, kwa sababu kuna baadhi ya kitu fulani utawapata baadhi ya Waislamu aelezea mahawari lakini hataji wale rumuzi, wale viongozi wao hawataji. Na hii ni msiba, na hii ndio inatokea kule mamlaka. Utaona wale mahisbi wengi wale wakiwataja mahawari anataja kwa umumu, lakini haingii ndani. Akataja kama Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Muhammad al-Arifi na wengineo, hawatajwi. Kwa sababu nini? Ukiwataja wana tu kuwa watafarikisha umma, lakini waje wawatajwe, watu wajue. Na hawa wameleta shari kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Kule Jamia Islamia tuliosoma, wako wanafunzi wana fikra hizi, wako na wanafundishwa na Wamisri, na wengine wanafundishwa na Wasuria. Wanafunzi wanazichukua fikra kama zile wanazileta huko darasa za mashehe wa kisalafi, hawendi, wasema hawa hawajui alwaqi, hawajui waqi. Na mtu yake anasema Sheikh Swali Fauzan hajui waqi, hajui mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu, hawajui kabisa. Sasa angalia msiba ambao waliotoa katika nchi za Kiislamu kama nchi ya Libya. Angalia ulama walivyotahadharisha, akasema watu wasifanye maandamano, wasifanye kadha wa kadha, wao kajidaisha kuwa yani masikio yao marefu kuliko vichwa vyao. Baadaye wakatoa fatwa zao watu wafanye maandamano. Angalia fenchi chimeharibika. Kwa sababu nini? Kwa sababu ahli sunna wanaona mbele, wanaona kuwa ile natija. Kwa sababu kuketi na kiongozi ambaye ni dhalim ni aula kuliko kuketi nchi bila kiongozi. Ndiye Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mkiangalia katika ile usul, katika mihna yake alifoteswa miaka 20 fitna ya kuwa Qur'ani ni kiumbe, miaka 20 watu wanauawa. Imam Ahmad wanamjilia watu, wanamwambia je, tufanye nini? Tuaweza kufanya maandamano? Asema ad-dima ad-dima, damu damu. Lakini angalia leo hawa mahizbi walivyokuja leo, wasema a, hii hadithi ilikusudia ya kusudia bana kiongozi mwadilifu, lakini akiwa kiongozi dhalim tunafaa kumpendua. Sahu si Uislamu. Hakuna masala haya, masala nini ya kupendua serikali, si manhaji ahli sunna. Na mtu aache fikra hizi, na mtu akishika fikra hizi ndio fikra za Sayyid Qutbi, kwa sababu kabla kuingia katika ile nchi yao ya Misri, Sayyid Qutbi walipendua serikali, yeye na ile rais Gamal Abdel Nasser kipendua. Lafu baadaye Gamal Abdel Nasser akaja kaona huyu atakuja msumbua, kamtia ndani, kutia ndani akahukumia kuwa tanyongwa. Kaenda baadhi ya watu kuwa nenda kaombe msamaha, akasema mimi siwezi kuomba msamaha, akamkufurisha hata huyo rais. Alipomkufurisha akatunga kitabu limadha a'damuni, kwa nini mwanyonga mimi, akaandika balaa wa ghazaya mambo kaandika mle ndani. Sasa huyu ni lazima kwetu sisi tumbainishe, ndio Sheikh Rabi wafakahu Allah akambainisha sana huyu bwana katika vitabu vyake vingi sana. Wasuila rahimahullah ani sunna, na aliulizwa Imam Malik rahimahullah kuhusu sunna. Faqal, akasema ma la isma lahu siwa sunna, ahlu sunna hawana jina lingine isipokuwa nini? Ni sunna. Yani anna ahla sunna laysa lahum, hawana jina la kunasibishwa isipokuwa hili wakati hule wao. Alafu hapa kumalizia, Sheikh ametaja orodha ya vitabu, orodha ya vitabu ambavyo vinafungamana na masala hii ya kiitikadi, na ni vingi sana. Labda tutapitaja kwa ujumla, alafu tuangalie wale ambao wenye kujiita kuwa ni watu wa sunna, yeye wasomesha vitabu hivi. Tapata baadhi ya misikiti, nasallallahu alaihi wasallam, hawafundishi tauhidi, sijua nini, sijua shikwa na ugonjwa ule wa balanga, yani hawataka kusomesha hivi vitabu. Sasa tuna ni fiqh, sera, hawafundishi tauhidi. Sasa hii yakuonyesha wazi kuwa huyu mlinganizi ni mwanzo si salafi, alafu pili ulinganizi anaulingania ulinganizi wake ni fashil, amefeli. Na haya ni maneno ya Sheikh Salih Al-Fauzan. Sasa mtu yoyote ambaye asiyelingania tauhid na kutahadharisha watu na ushirikina na vitabu vya sunna, basi jua wazi kuwa dawa yake ni batil, dawa yake imeharibika. Sheikh asema wa aqidatu salafi salih wa'uniya bitawfiqiha wa bayani adillatiha wa sharhiha jama'atu min al-a'immati al-kibar, na hii i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa, maulama wameipa kipaumbele kwa kubainisha dalili zake na kusherehesha katika misingi katika kitabu kama hivi kikundi cha ulama walio wakubwa, fi musannafatin kathira, katika vitabu vingi sana, istiklalan wa dhimnan, yani vitabu ambao istiklalan, vitabu vya kipekee, yani tukatunga vitabu hasa kuhusu masala ya sunna, na vikatungwa mathalan vitabu vingine, mathalan vikawa vinazunguza masala ya fiqh, lakini sunna itatua mumo ndani. Sunna itatua nini? Umumo ndani, kama kitabu al-Ibana cha Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Minha al-muallafat al-mawsu'a, kuna vitabu ambavyo vilitungwa vikaitwa bisunna, na vitabu vikaitwa ni sunna. Al-mu'taqad wa hiya tarbu ala 250 muallafan, ambao vinafikia 250. Minha, kitabu cha kwanza. Sasa tuwajue hawa ambao wanajiita sunna, je, wafundisha vitabu hivi? As-sunna libni Abi Shayba, hichi ni kitabu cha as-sunna libni Abi Shayba, shatakana kifundisho, lakini hawafundishi wao. Usulu thalatha ya washinda kufundisha. Na chengine wasunna liimam Ahmad bin Hanbal, na kitabu as-sunna liimam Ahmad bin Hanbal, wasunna liibni Abi Asim, na kitabu sunna liibni Abi Asim, wasunna liabdillah bin Ahmad. Na Imam Ahmad pia mtoto wake ana kitabu pia sunna, ndio ulama wamekhtalifiana katika hapa. Je, hiji kitabu sunna ni cha mtoto wake au cha babake? Kuna kauli mbili za ulama. Kuna kauli moja inasema kuwa ni cha Imam Ahmad, na kuna kauli nyingine inasema ni cha mtoto wake. Wasunna lilkhallal, na kuna sunna ya Khallal. Hivi vitabu Sheikh Rabi ukienda kwake ukimwambia kuhusia katika vitabu vya sunna, akutajia vitabu vyote kwa kichwa, na iko navyo vitabu vyote. Takana mtu awe niko navyo kama ni talib ilm. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.